gusot na ito. Di naman akalain magpabago ang pagtingin sa'yo. Whoa, whoa. Mula nang makilala ka, umikot ang mundo ko. Di na kayang ilim at itago ang nararamdaman ito. Whoa, whoa, whoa. Paano na kaya, di sinasadya, di kayang magtapat ng puso ko. Bakit sa dinami-rami ng kaibigan ko, ikaw pa? Paano na kaya, di sinasadya, ba't nahiya ang puso ko? Hirap na umibig sa isang kaibigan, di masabi ang nararamdaman. Paano na kaya, kung malaman ang damdamin at di mo tanggapin, di ko yata matitiis mawala ka kahit sang saglit man lang. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Paano nga kaya, di sinasadya, di kayang magtapat ang puso ko. Bakit sa dinami-rami ng kaibigan ko, ikaw pa? Paano na kaya, di sinasadya, ba't nahiya ang puso ko? Hirap na umibig sa isang kaibigan, di masabi ang nararamdaman. Paano na kaya? Salamat.